Ці памятаеце вы, што адбывалася ў папярэдніх главах аповесці Паўла Міцько «Навасёлы»? Падрыхтоўка лялечнага спектакля ідзе поўным ходам. Удзельнікі саюза «Арляте» самі рабілі лялькі да яго. А яшчэ хлопцы знайшлі ў Нёмане снарад, які дапамог утапіць дзевяцікласнік Жэня Гаркавы. Як развіваліся падзеі далей, зараз пачуем адлікі пташук. А можа гэта смаржок? У дзядзькі Колі Мікалая Мікалаевіча адпачынак. Я сам пра гэта здагадаўся. Хіба можа чалавек у будні дзень, калі ён не пенсіянер, корпацца ў машыне? І Жэня яму памагае. А мо не памагае, а замінае. Мікалай Мікалаевіч што паглядзіць у матор, то разагнецца на Жэню. І штосьці ўсё гаворыць, гаворыць яму, нават пальцам грозіць. Мо лазіў Жэню ў машыну, да што-небудзь сапсаваў. А мо крычыць, каб ішоў урокі рабіць. І збіраюцца недзе ехаць. Выскачу, а вось і мяне возьмуць з сабою, як той раз на базар. Кулём скочваюся па лесвіцы, лячу да іх, і толькі падбег змоўклі. Ні адзін, ні другі нічога не гавораць. Твар у Жэні чырвоны, нахмураны. У дзядзькі Колі суровы і бледны, толькі шрамы гараць чырванеюць. «Ну, добра, я бэйбу з дурны. Я мог сам узляцець, дзяцей падарваць, як ты кажаш», – не ўтрываў, загаварыў Жэня. «Але ж і ты рызыкаваў, як самалёт падбіты садзіў. І ты мог узарвацца ў любую секунду». «Параўнаў, у мяне другога выходу не было. І штурман, і стралок, радыст, параненыя. Хай падаюць разам з самалётам, а сам сваю шкуру ратаваць». Дзядзька Коля грукнуў капотам, пачаў выціраць анучкай рукі. «І ў мяне выхаду не было!» Ледзь не крычаў Жэня. «На каго я мог пакінуць снарад? Ты б даверыў вось яму!» Тыцнуў Жэня мне ў грудзі. «Не выкручвайся. Ты казаў, што галка там была». «Галка? Галка!» Не захацеў пра гэта гаварыць Жэня. «Трэба заўсёды мець мужнасць прызнаць сваю памылку. Ты ж не на вайне быў. Гэта на вайне часам вырашаюць усё долі секунды. І ў цябе не палаў самалёт, не трашчала ад агню скуры на твары, мог бы дзе прытапіць той снарад на мелкім месцы, а сам бягом у ваенкамат». «А, лёгка табе казаць! Я тады таксама адчуваў сябе не лепш, чым ты ў самалёце!» Жэня павернуўся, каб ісці дадому. «Стой! Вярніся зараз жа! Сядай у машыну!» – паказаў на москвіча Мікалай Мікалаевіч. «Хоць яшчэ раз пачырванееш у ваенкамаце». «А чаго мне чырванець? Я рабіў усё сумленна!» Жэня паволі падыходзіў да машыны. «Сумленна!» – нібы хмыкнуў Жэня ў тата. «Лішніх клопатаў ты спужаўся, вось што! Хацеў чым хутчэй збыць з рук той снарад, а на яго і цеплаход можа напароцца, і землечарпалка, што дно паглыбляе. Наколькі ты ускладніў задачу, цяпер не проста мінёры трэба, а мінёры вадалазы. Лёгка думаеш такіх знайсці?» «Ай, ну я гэтага не думаю», – адказаў Жэня. «Во-во, не думаеш. Сядай. А каб падумаў, што Нёман не ручаёк, не так лёгка знойдзеш той снарад, то не рабіў бы глупства». «Ай, ну я памятаю, дзе, я пакажу». Ні Жэня, ні Мікалай Мікалаевіч нават не глядзелі на мяне, і я быў лішні пры іх размове. Моцна ляснулі дзверцы, спачатку правай Жэнівага боку, потым левая. Масквіч газануў з месца, паехаў не на нашу вуліцу, а міма гаражоў цераз чужы двор на вуліцу Партызанскую. Я забыў нават, чаго да іх выбягаў. Я адразу ж памчаўся дамоў расказаць бабулі пра ўсё пачутае. У мяне яшчэ гуло ў вушах ад галасоў Жэні і дзядзькі Колі, стаялі ўваччу іх усхваляваныя твары. Гэта ж такі герой, Жэня ў тата! Ой, такі герой! Дарма, што няма на грудзях залатой зоркі! Я хлопцам усё раскажу! Усё раскажу! Як лятаў Мікалай Мікалаевіч бомбіць фашыстаў! Як падстрэлілі яго самалёт! Паранілі двух дзядзькавых таварышаў! Палай самалёт! Выкідвацца з парашутам трэба! А Мікалай Мікалаевіч ляціць! Цягне да сваіх! каб сесці, каб таварышаў уратаваць. Яны ж не маглі выскачыць з парашутам, сам ужо жывым гарэў дзядзька Коля, а не выпускаў штурвала з рук. Вёў самалёт і пасадзіў, і ўратаваў людзей, ўратаваў. Таму ў яго на твары такія страшныя шрамы. Я запыніў бабулю ў парозе, сабралася якраз у магазін, выпаліў ёй пра ўсё адным духам. А бабуля слухала, уздыхала, а потым сказала: «А я ж чула, што яго лячылі цэлы год. Дзесяткі аперацый урачы зрабілі. Скуру нават перасаджвалі на твар. Ой!» І раптам спахапілася, наківала мне пальцам: «Ты ж глядзі ў мяне, не ўздумай лезці да дзядзькі з роспытамі». «Не-не!» – крутнуўся я ў дзвярах. Бабуля яшчэ замыкала дзверы, а я ўжо быў на першым паверсе. «Раскажу сваім сябрукам пра Мікалая Мікалаевіча і таксама наківаю ім пальцам, каб ні-ні!» Расказаў, і ўсім адразу захацелася пабачыць дзядзьку Кулю. Але мы так і не дачакаліся яго, трэба было ісці ў школу. Затое пасля заняткаў папастаялі каля масквіча. «Можа, што памагчы трэба, можа, што падаць, можа, збегаць куды?» «А? Ай-яй-яй, гэта ж месяц амаль пражылі ў адным доме, а толькі зараз даведаліся пра такое! Дзіва проста! Калі вось не вельмі добры чалавек, дык ён табе адразу западае ў вока, як парушына якая, а вось тут...» Ай. І назаўтра зранку мы стаялі каля масквіча дзядзькі Колі, усе. Аднаго Вася з намі не было, мабыць, прападаў у Лявона Івановича. Кончыў аглядаць машыну Мікалай Мікалаевіч, і з дома выйшла іхняя тётка, Жэнева маці. Яна хваравітая, бледная з твару і амаль не выходзіць з кватэры. Селі гаркавыя і паехалі некуды на лясное возера. На разведку, як там грыбы, як рыба. Яны паехалі, а мы ўраз адчулі, што стала сумна. Усе пайшлі шукаць Васю, а мяне паклікала бабуля рабіць урокі. Бабуля стаяла надо мною крукам, пакуль я не парабіў усё да звання. «Гэта ёй, мабыць, Марыя Сергеевна сказала так дапамагаць. Выскачыў я зноў на двор, нідзе нікога. Пуста! Ху. У Івана Івановича адчынены гараж. Відаць, як ходзіць дзірваед вакол сваёй машыны, шкло працірае. І хлопец з ім. Ну, той, што сядзеў на даху гаража у пляжнай шапачцы і джынсах. Сёння ён пераліваецца, як вясёлка. Блакітная тэніска, ружовыя бліскучыя штаны расклёшаны, на галаве жоўты капялюш, каўбойскі, мабыць, палі над вушамі пагорнуты ў трубачкі, а верх прыплясканы. Я бабег наш дом. Можа, хлопцы зноў у яры клупаюцца? Але не было там хлопцаў, не было і яра. Адхон зраўнаваны, закладзены дзярончыкамі, кожны квадратик дзярніна прыколаты калочкам. Дзе ж іх чэрці носіць, га? Вярнуўся на двор, а тут і Паўлуша з пад'езда выткнуўся. Яго ніхто не ганяе урокі рабіць, сам робіць. Мабыць, у дзядзькі Лявона яны, падышоў я да яго. «Няма! І самого дзядзькі няма! Я стукаў!» – сказаў Паўлуша. «Вось яшчэ навіна! А што яны? Скрозь зямлю праваліліся, ці што?» Мы ішлі паў сцяну і ламалі галовы. «Дзе ж шукаць кампанію?» І раптам пачулі галасы. Глухія, як з-пад коўдры. Прыслухаліся з падвала. Тыцнуліся ў акенца, а там ужо рама са шклом, не адсунеш галавы. Пабеглі кругом цераз пад'езд. У падвале віднота, гараць лямпачкі. Да таго акенца, ну, праз якой я падаў, 4 разы направо павярнуць і раз налева. Тады, як я кульнуўся, мне трэба было спачатку не ўправа падавацца, а ўлева, а потым раз управа павярнуць яшчэ 4 разы налева. Прасцей простага. І што мы тут убачылі? На той глінянай трубе сядзіць Сярожа. На каленях у яго, абсыпаная крошкамі булкі, ляжыць Мурка. Муркае песеньку. Каля кошкі 3 кацянятак. Папіхаюць лапкамі ў Мурчын жывот. Правай-левай, правай-левай. Смокчуць. Ой, малюсенькія, як мышы, а сляпенькія. Адно жоўта-белае і 2 шэранькіх. Ой. Мы адразу прыселі каля Муркі, пачалі гладзіць яе, і кацянятак, і не глядзелі, чаго там далей таўкуцца каля трубы Вася, Жора і Лявон Іванавіч. «А ну, «Пакладзіце!» – падышоў замурзаны Вася, замахаў на нас запэцканымі ў гліну рукамі. «Ты выгнаў марскую кошку? Выгнаў! Яна стала нічыя! А вось цяпер мая! Я забяру яе дадому! А ты потым у яго кацяня возьмеш!» – падышоў да нас і Жора. У яго рукі былі нечыстейшыя. «Нікога я не выганяў!» Закіпелі ў мяне на вачах слёзы. «Столькі перажыў усяго праз гэтую мурку, а мяне ж яшчэ і абвінавачваюць! Ну яна ж сама ўцякла! А яна мая, а не твая! Я за яе грошы плаціў! Зразумеў? Была твая, цяпер усіхняя!» – паправіўся Вася. «У мяне пажыве, пакуль кацяняткі падрастуць. Ім з людзьмі трэба жыць, а то зробяцца дзікімі». Гэта ўжо не свае словы Вася казаў. Не іначай Лявон Іванавіч так гаварыў. Толькі я так падумаў, а дзядзька Лявон і кажа, якраз як настаўнік. «Так-так, сябры мае, нават чалавек без людзей дзічэе, робіцца непадобны на чалавека». Мы маўчалі і моршчылі лбы, думалі пра гэта. «Васіль, Георгій!» Паклікаў Васю і Жору дзядзька Лявон як дарослых. «Давайте канчаць работу». Мы з Паўлушым падышлі паглядзець, што ж яны там робяць. «О, алё-алё-алё! Ды гэта ж хлопцы тады лучын на шпагі струпна даставалі. На метраў тры абкалолі гліняную скарынку і павыцягвалі з-пад дроту. Распранулі тыя трубы, па якіх цёплая вада ў дом падаецца. Нават лямец у адным месцы прадралі, цікавіліся, ці ёсць у сярэдзіне жалезныя трубы. О, дурні, гэта ўсё цяпло пагубляецца, вада астыне, пакуль да кватэр тойдзе». І як толькі дазнаўся Лявон Іванавіч пра трубу, у каго выпытаў, як ён угаварыў гэтых шкоднікаў загладзіць сваю віну? Дзядзька Лявон, адколвае з палена кароткія няўклюдныя лучынкі, стараецца засунуць пад драты на тыя месцы, дзе былі шпагі. Ён працуе каля сярэдзіны пляшыны, і з краёў яе залепліваюць, стынкуюць, замазваюць глінай Вася і Жора. «І вы, здаецца, у мушкетёраў гулялі?» – спытаў у нас Лявон Іванавіч. «Ну, а вось цяпер што? Кідаеце таварышаў у бядзе? Нядобра. Вунь у куточку гліна, як знарок пакінулі будаўнікі. Паўлуша на дзяўбе, растаўчэ, а Жэня прынясе вады. Зробіце яшчэ адзін замес, а то не хопіць». І мы зрабілі ўсё так, як казаў дзядзька Лявон. Намясілі ім свежай гліны, не ў вядры, а на тым месцы, дзе ляжала. За хвотаю мясілі, проста дзіва дзіўнае, як нам заўсёды добра з Лявоном Івановичам. Выходзілі ўсе з падвала, задраўшы ў гору перапэцканыя рукі. Сярожа нёс у прыполе мурку і кацянят. Вася ішоў за Жорам, і ён не задраў не толькі рукі, але і жывот выпучыў ад гордасці і спяваў штосьці сваё. «Эй-гей, нас пяцёра ўсіх, а з дзядзькам Лявон нам шасцёра, мы арлятай, мы вучымся лятаць». Раптам ён спатыкнуўся, бух Жору ў спіну галавою. «Ну ты!» – Жора ўстаяў на нагах, не ўпаў і са злосцю павярнуўся да Васі. А Вася на яго злосць нуль увагі. Прысеў і паглядзеў, на што гэта ён спатыкнуўся. Патузаў за нейкую палку, тырчала з-пад дзвярэй кладоўкі. «Не чапай! Гэта ж нечая маёмасць!» – сказаў Лявон Іванавіч. Ён замыкаў шэсце. Вася тузанаў у сусяе сілы. Шарах! З-пад дзвярэй выскачыла не проста палка, а палка з фанерным шчытком. На шчытку пад кнопкай застаўся кавалачак размаляванай паперы. «О!» – вырвалася ва ўсіх, бо ўсе пазналі. Той шчыток, што некалі, убіваў дзядзька Лявон каля камяня валуна з малюнкам нашага сквера. «Гэта ж дзірваедава кладоўка!» – закрычаў я. «11 нумар! Гэта ж яго кватэра!» Лявон Іванавіч узяў у Васі палку са шчытком, пакруціў у руках, задумліва пастукаў костачкамі пальцаў па фанеры. «Так, засоўвай назад. Мы проста будзем ведаць пра гэта. І ўсё». І ён уздыхнуў, пакруціў галавою. А Вася адстаў, нібыта палку засунуць хацеў. А толькі ўсе мінулі, яго схаваў палку са шчытком сабе за спіну. Схаваў і нясе. Штосьці задумаў. Сярожа нёс мурку, нёс і занёс проста ў сваю кватэру. Вася нават не успомніў, што грозіўся забраць яе да сябе. –